Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Hasbelkader Sitesi'nin her katı, her dairesi ayrı bir komedi. İşte bunlardan bazı örnekler. Annelerin derdi kızlarını bir an önce baş göz etmektir. Ama tabii iyi bir koca adayı olsun isterler. Hem acil olsun isterler, hem de iyi olsun derler. İyi olduğunu peki nasıl anlarlar? Anne, çok acele olmadı mı bu yemek daveti? Yani kızımıza acele koca aranıyor der gibi. Bu oğlan sana yanık yanık. Davette hep senin bulunduğun tarafa bakıp bakıp dur. Benim bulunduğum tarafa bakması normal çünkü ben sahnenin dibinde oturuyordum. Yok yok, bu öyle değil. Hem hatırlasana, Badire Hanım geçen geldi, ağız aradı. Meğer bu oğlan için sormuş. Seni gidi Badire seni. Hiç de çaktırmıyor hani. Anne, ben bir elektrik alamadım o çocuktan ya. A kızım, uzağında oturuyordu da ondan. Yakınında olsa kısa devre bile olurdu. Onu beğenme, bunu beğenme. Nereye kadar kızım? Evde kalacaksın bu gidişle. Çocuk okumuş, yazmış. Fransalarda, Almanyalarda bile bulunmuş. Sanki 10 tane Fransa var, 10 tane Almanya var. Makine mühendisiymiş. Battal söyledi, Japonca bile biliyormuş. Geçen gelen Japon konuğun konuşmalarını o tercüme etmiş tıkır tıkır ayol. Sanki Japonya'da yaşayacağız. He, biraz kiloları var ama o kadar kusur kadının oğlunda da olur. Ne biraz anne ya, adam resmen şişko. Sus bakalım, müstakbel kocan hakkında ileri geri konuşma öyle. Sen bir söylersin, çaktırırsın biraz. Ferhat bile sevdiği için dağları delmemiş mi? Sen hele bir çaktır. Fitness salonlarını, aerobik salonlarını mekan bellemezse ben de sükunet değilim. Anne, hazır zayıflamışı vardı. Kim kız o? Binali. Binali sana göre değildi muteber. Bunu o kafana sok. Niye anne? Yakışıklı, uzun boylu beyefendi bir adamdı. Hem elektrik alıyordum ondan. Kaçak elektrik, kaçak. Anne lütfen. Kesin senin tesisatta bir sorun var kızım. Topraklaması yapılmamış, ayağı yere basmıyor. Elektrik idaresiyle evlenmeyeceksin muteber. Adamla evleneceksin, adamla. Hem neymiş bu elektrik almalar? Yok elektrik alamadımlar. Eskiden var mıydı ayol böyle şeyler? Yoktu. Hiçbir kızda kocasız kalmıyordu. Binay'ın nesi vardı anne ha? Hem NASA'da çalışan sayılı Türklerden biriydi. Geleceği çok parlaktı. Ben astronota falan kız vermem. Gitsin uzaydan bulsun. Oh, Binali Bey uzaylara gitsin, 3-5 ay gelmesin, benim kızım evde kocasını beklesin. Öyle deme anne. İzin alır belki beni de götürürdü. Bak kızım, aklını başına topla. Kocan masa başı sabah 8 akşam 5 çalışan biri olsa mı daha iyi olur? Yoksa meteor başı sabah 8, 3 ay sonra akşam 5 çalışan biri olsa mı? Bu şeref tam sana göre muteber, aklını başına topla. Ayol, daha adamın huyunu suyunu bilmiyorsun anne. Vara yoğa kızan biridir belki. Ben çekemem öyle sinirli adamları. Alın kızımı sizin olsun diye verecek değiliz herhalde. Damat adayımızı bazı sınamalardan geçireceğiz değil mi? Nasıl? Ben onları yemeğe boşuna mı davet ettim sanki? Anne dur, ne yaptın? Ne yaptım ki? Çubuk makarnaları kırmadın, attın tencereye. Bu sınavın bir parçası. Karizmayı dağıtmadan yiyebilirse bu yemeği damat adayımız, bil ki bu çocukta iş var. Böyle çatala dolayıp diye ağzına çekmeye çalışırsa at gitsin. Nazik adamlar spagettiyi en azından çatalın kenarıyla bölerek yer. Bak bu ketçapların içi boşaltılmış. İçinde az biraz bıraktım. Boşuna yapmadım bunu. Ne yapacaksın? Bunu böyle direkt dökmeye çalışıp garip garip sesler çıkartırsa at gitsin. Eğer böyle alttakini ağzına getirmeye çalışıp sıkarsa bil ki efendi biridir. Anne, senden korkulur valla. Peki bu hoşaf niye? Hoşaftan alıp böyle bir şey anlamamış gibi yaparsa at gitsin. Hoşaf güzel olmuş filan derse bil ki bir şeylerden anlıyor demektir. Ha kız muteber, acı biberleri sadece şerefin önüne koyacaksın ha, sakın unutma. Peki tamam. Kolonya ikram ederken dikkat et. Vasfi beyler geldiğinde yaptığın gibi babanın tıraş kolonyasını filan tutayım deme. Ay inanamıyorum muteber.